Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sąd Najwyższy zajmie się kasacją w sprawie gangu kantorowców. Politycy komentują decyzję prezydenta, który podpisał ustawę o IPN-ie. Alert pogodowy nad Sekwaną, powodem śnieżyce. Za godzinę Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację złożoną przez obronę zabójców właścicieli kantorów. Tadeusz G. i Wojciech W. zostali skazani na dożywocie za zabójstwo 5 osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 2. Nie jest to jedyna sprawa, w której występują ci sprawcy. Latem zeszłego roku prokuratura sformułowała inny akt oskarżenia dotyczący kolejnych 5 zabójstw i usiłowania następnych 2. Ofiarami także byli właściciele kantorów i osoby z nimi związane. Sprawa tak zwanego gangu zabójców kantorowców była jedną z głośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat, a sprawcy napadów należeli do najbardziej bezwzględnych grup przestępczych po 1989 roku. Podczas żadnego z napadów nie żądali pieniędzy, nie pytali, czy ofiary je posiadają. Dopiero po strzałach sprawdzali, czy zamordowani mają środki. Bywało, że gotówki nie było. Pierwszy proces dotyczący 5 zabójstw rozpoczął się w 2009 roku. Rok później zapadł pierwszy wyrok. Dwaj najbardziej brutalni sprawcy usłyszeli kary dożywotniego pozbawienia wolności. I choć sąd drugiej instancji te wyroki uchylił, a sprawa toczyła się od nowa, w ponownym procesie sąd oskarżonych znów skazał na dożywocie, a sąd apelacyjny ten wyrok podtrzymał. Obrońcy w kasacji wskazują m.in. na niepełne rozpoznanie zarzutów apelacyjnych przez sąd drugiej instancji. Prokuratura Regionalna w Krakowie twierdzi, że to polemika z ocenami sądu odwoławczego bez argumentacji wskazującej na rażące naruszenie prawa procesowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Słuszna i pozytywna. Tak o decyzji prezydenta, który podpisał ustawę o IPN-ie, mówi w Trójce historyk senator PiSu Jan Żaren. Andrzej Duda, podpisując ustawę, zdecydował jednocześnie, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Krok głowy państwa chwali profesor Żaren. Decyzja jak najbardziej słuszna i pozytywna. Prawdę mówiąc, moja wyobraźnia nie sięgała innej koncepcji rozwiązania na dziś tej rzeczywistości. Niepodpisanie tej nowelizacji ustawy dałoby asumpt do ataków na stronę polską pod hasłem Polacy przyznali się do udziału w Holokauście i byśmy musieli z dużo gorszej pozycji wielbłąda tłumaczyć się z rzeczywistości, która nie istniała. Lider PSL-u mówi, że jego zdaniem prezydent zachował się tak, jak powinien w tej trudnej sytuacji. Andrzej Duda nie mógł zawetować tej ustawy, podkreślał w radiowej jedynce Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczuwając się jakby w rolę pana prezydenta, on oczywiście moim zdaniem ze względu na też bardzo jasną deklarację swojego środowiska politycznego nie mógł tej ustawy zawetować. To jest inny przypadek niż sprawa sądów. Tam była na pierwszym miejscu jednak merytoryka. Tu wygrywają emocje, tu wygrywają przeżycia, tu wygrywa może nie tylko chęć dumy narodowej, ale też chęć takiej prawdy historycznej, przyzwoitości. Według izraelskich władz zapisy ustawy są fałszowaniem historii. MSZ Izraela napisał wczoraj w komunikacie, że ma nadzieję, iż uda się uzgodnić zmiany i poprawki w noweli, gdy będzie się nią zajmował Trybunał Konstytucyjny. Nowelizacja ustawy zakłada kary dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Groziłyby też za używanie określenia polskie obozy śmierci. W serwisie Polskiego Radia German Def Camps Info w południe zostanie uruchomiona zakładka. Tam każdy może zgłosić tak zwane kłamstwo oświęcimskie, mówi dyrektor portalu polskieradio.pl Piotr Chęciński. Wszędzie tam, gdzie te osoby przeczytają zdanie zawierające określenie polskie obozy śmierci, należy to zdokumentować, albo zrobić zdjęcie smartfonem, albo zeskanować wydanie takiej gazety i jak najszybciej przy pomocy prostego formularza kontaktowego przesłać to na maila do portalu polskieradio.pl. Rzetelnie zweryfikujemy tę informację. Po jej potwierdzeniu natychmiast zgłosimy to do MSZ-u. Serwis edukacyjno-społeczny Polskiego Radia ma przybliżać odbiorcom z różnych krajów historię niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski. Za nami mroźna noc, miejscami temperatura spadła do minus 14 stopni. Po południu może sypnąć śniegiem w południowych regionach Polski. Po śnieżycach we Francji w ponad 20 departamentach obowiązuje stan pogotowia pogodowego. Wprawdzie śnieg daje się we znaki mieszkańcom Brytanii, środkowej czy wschodniej Francji, to jednak jego opady także bardzo odczuwają mieszkańcy stołecznego regionu Île-de-France i Paryża. Wielu kierowców, którzy utknęli na drogach dojazdowych do stolicy, albo wolało porzucić swoje samochody i dalej iść, albo spędzić tę noc w zaimprowizowanych schroniskach, na jakie decyzją prefekta zamieniono sale gimnastyczne. Wokół Paryża utworzyły się korki rekordowej długości 740 km. Drogowcy apelują o to, aby nie ruszać się z domu do południa. Trudno jednak będzie dostać się do pracy, bo autobusy w stolicy i na przedmieściach nie kursują, a szybkie kolejki łączące miasteczka Île-de-France z Paryżem jeżdżą w kratkę. Pieszo też nie jest łatwo, bo chodniki mimo posypywania ich piaskiem i solą przypominają bardziej ślizgawki niż trotuary. Pozamykano szkoły, odwołano liczne połączenia ekspresu TGV z Paryża z północną i wschodnią Francją. Meteorolodzy zapowiadają spadek temperatur do minus 10 stopni, a to może sparaliżować ruch lotniczy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Studio Krzysztof Łuniewski. I odliczamy godziny. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu rozpoczynają się w piątek. Już dziś na skoczni normalnej odbyły się 3 sesje treningowe i mamy dobre wiadomości. Pierwszą wygrał Dawid Kubacki, drugą Kamil Stoch, a nasi reprezentanci, nie tylko skoczkowie, zostali oficjalnie przywitani w wiosce olimpijskiej. Igrzyska naprawdę coraz bliżej. Dziś o 14 czasu lokalnego odbyło się oficjalne powitanie polskiej reprezentacji na Igrzyskach w Pjongczangu. Ladies and gentlemen, the Olympic Winter Games of Pyeongchang 2018. It's my great honor and great pleasure to welcome you all to the beautiful city of Pyeongchang. Bardzo przyjemnie było poczuć tego ducha olimpizmu. Usłyszeliśmy hymny olimpijski, usłyszeliśmy nasz narodowy. Było dużo radości, takiej spontanicznej, więc faktycznie można powiedzieć, że igrzyska możemy uznać niemalże za otwarte, choć ceremonia otwarcia nie dla mnie. Mówiła Weronika Nowakowska, która na rozpoczęciu igrzysk nie będzie, bo będzie przygotowywać się do startu. Biatlonistki trenują tu już od 3 dni, choć dziś po raz pierwszy we względnie normalnej temperaturze. Jest około minus 7 stopni, wczoraj było prawie minus 20 i wiał wiatr jak pod K2. Ale w pogodzie idzie ku lepszemu. Będzie cieplej. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Z Pjongczangu wracamy do Europy, do Niemiec konkretnie. Piłkarze Bayernu Monachium nie mieli problemów z awansem do półfinału Krajowego Pucharu. Pokonali trzecioligowy Paderborn aż 6-0. Gola numer 2 w tym spotkaniu, dość efektownego zresztą, strzelił Robert Lewandowski. W drugim wczorajszym ćwierćfinale Bayer Leverkusen 4-2 po dogrywce wygrał z Werderem Brema. Z kolei na halowym meetingu w Düsseldorfie znakomicie spisali się nasi lekkoatleci. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów, Piotr Lisek konkurs skoku o tyczce. Na drugich miejscach dobiegły do mety Angelika Cichocka na 1500 metrów i Ewa Swoboda w sprincie na 60 metrów. Trzeci w konkursie pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki. I zaglądamy jeszcze za ocean, bo nie wiadomo, czy Marcin Gortat dokończy sezon w koszykarskiej lidze NBA w ekipie Washington Wizards. Jako pierwsza informacja na ten temat podała tutejsza sportowa stacja ESPN. Władze klubu ze stolicy USA szukają wzmocnień i chcą ponoć Polaka wymienić w pakiecie za innych graczy. Czwartek jest ostatnim dniem dokonywania transferu w lidze NBA. Wizards sądują, czy będą w stanie pozyskać DeAndre Jordana z Los Angeles Clippers. Gdyby ten manewr się udał, to czarodzieje najprawdopodobniej będą chcieli się pozbyć Gortata, aby zmieścić się w limicie płac. Naszemu koszykarzowi za rok kończy się kontrakt, w myśl którego trzeba wypłacić mu jeszcze 13,5 miliona dolarów. Ponadto szefowie Wizards chcą odmłodzić trochę skład, a Polak jest najstarszym zawodnikiem w drużynie. Za kilka dni skończy 34 lata. Nie wiadomo, gdzie ewentualnie miałby przejść nasz koszykarz. Może się to wyjaśnić w ostatniej chwili. Może również pozostać w Waszyngtonie. Z Miami, Jan Pachlowski. Tej nocy Wizards po 5 wygranych z kolei przegrali 102-115 z Philadelphia 76ers i to nie był dobry mecz Gorteta. Rzucił tylko 4 punkty i zaliczył dwie zbiórki. A znów o sporcie na naszej antenie opowie po 17 Adam Malecki. Pogodnie w północnej połowie kraju, na południu pochmurno i miejscami śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. W Trójmieście i Suwałkach minus 3 stopnie, w Warszawie i Lublinie będzie minus 1, w Katowicach i Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Tłok w autobusie, a mnie znów łapie kaszel. To takie krępujące, gdy dopada mnie w kinie. Cały dom przez mój kaszel spać nie może. Kaszel przeszkadza tobie i innym? Pomóc może ci syrop Mucosolvan. Sprawia, że znika zalegająca wydzielina i podrażnienie gardła, a wraz z nimi znika kaszel. Wybierz Mucosolvan. Więcej niż lek na kaszel. Mucosolvan 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli z zaburzeniem wydzielania oraz utrudnieniem transportu śluzu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksol lub na substancje pomocnicze. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Madonna, gwiazdy złotej ery Hollywood w tekście i na ekranie, w teledysku, jeśli Państwo pamiętają, tancerze stylu Vogue. Można próbować tak zatańczyć, ale wydaje mi się, że nie każdy to umie. I Madonna na początek, przed nami 3 godziny do południa. Przed 10:00 Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. A o czym dzisiaj we Vlogowskazie? Mam wrażenie, że wystarczy ten sygnał. I już wszyscy wiemy, że będzie to prawdopodobnie odsłona ornitologiczna Vlogowskazu, tak przynajmniej ptaszki ćwierkają. Za niespełna kwadrans oczywiście informator ekonomiczny i to jest z grubsza nasz plan na 1:00 godzinę, a po 10:00 będzie filmowo. Jesteśmy w najgorętszym okresie nagród filmowych. Dzisiaj o 12:00 zostaną ogłoszone nominacje do polskich nagród filmowych, do Orłów. A moim i Państwa gościem będzie 3-krotna laureatka tej nagrody za filmy Pornografia, Róża i Wołyń, Katarzyna Dzida-Hamela. A porozmawiamy o tym, co się kryje w tych nagrodach filmowych pod kategorią dźwięk i właściwie też w napisach filmowych pod tym hasłem dźwięk. Bardzo się cieszę na to spotkanie, ale to oczywiście nie będzie jedyne spotkanie po 10:00 w cyklu Fajny Film. Ryszard Jaźwiński i jego gość Anna Kot opowiedzą o 20-leciu studia Munka, wspierającego młodych, debiutujących filmowców, ale i na książki znajdzie się miejsce, polecać będzie Mariusz Cieślik. Jak się nazywa z kolei środa przed tłustym czwartkiem? To może być takie pytanie, na które możemy się przez tych trzy godziny odpowiedzieć. My możemy się postarać odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ będziemy się też zajmować troszeczkę jutrzejszym dniem. O 11:15 w studiu pojawi się Katarzyna Pruchnicka z przepisami na znakomite faworki. A w nauce słuchania Michał Margański dziś, no cóż, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że będzie to odcinek o modzie. Wbrew pozorom są bardzo ważne. Potrafią utrzymać płytę w dobrym stanie przez wiele lat. Na rynku jest ich sporo i to w wielu rodzajach. Koszulki antystatyczne do płyt winylowych. Które stosować i kiedy je wymienić? Kilka słów o tych charakterystycznych kopertach. Dziś około 11:30. Koszulki, koperty, Michał Margański oczywiście pojawi się właśnie około 11:30 w studiu i wszystko stanie się jasne, a przed 12:00 oczywiście jeszcze kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym, Nocturne Kazuo Ishiguro czyta Piotr Machalica. 713352273 to numery, pod którymi można się z nami skontaktować, a adres mailowy to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Rzeczywistości ciągłej sprzedaży. wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Pomysłowicz, mieć czy być, 22 minuty po 9. Słuchają Państwo Trójki. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Jóźwiccy. We wrześniu 1942 roku podczas akcji likwidacyjnej w łaskarzewskim getcie prawie wszyscy Żydzi uciekli do pobliskiego lasu. Niestety większość z nich została zamordowana przez Niemców, z wyjątkiem kilku, wśród których byli Hina Herszek oraz Esther Waldman, Menachem, Jerucham i Dan Shalit. Przez 8 miesięcy 6 uciekinierów przemierzało pola, lasy i wsie. Kiedy nadeszła zima, poszukiwali noclegu w stodołach. Gdy skończyły się im pieniądze, zwrócili się do Władysława i Franciszki Jóźwickich, którzy mieszkali przy lesie. Jóźwiccy zgodzili się nimi zaopiekować. Władysław, budowniczy z zawodu, zbudował doskonałą kryjówkę w ogrodzie. Jóźwiccy byli zbyt biedni, aby kupować jedzenie. Menachem Shalit, jeden z uciekinierów z zawodu, był garbarzem. Zaoferował pomoc w zdobyciu jedzenia. Pozostała piątka uciekinierów zdobywała pieniądze, robiąc swetry. Zagrożenie było zbyt duże, aby pracować w obejściu Jóźwickich, więc wykonywali te prace w lesie. Towary przynosili do Jóźwickich, którzy wymieniali je na jedzenie. Pomimo podejrzeń sąsiadów i najazdów Niemców, Jóźwiccy opiekowali się uciekinierami aż do wyzwolenia w lipcu 1944 roku. Po wojnie ocaleni wyjechali do Izraela. W ramach wdzięczności za pomoc i uratowanie życia oddali Jóźwickim swoją polską nieruchomość. W grudniu 1987 roku Franciszka i Władysław Jóźwiccy zostali odznaczeni medalami Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Kolejna historia za tydzień, w środę, około 9:20.

RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nerek nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja do południa 9.30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Witam. Dzień dobry, panie Tomaszu. Zaczynamy od giełd papierów wartościowych na całym świecie. Wtorek na Wall Street zakończył się mocnymi wzrostami. Wcześniej, w poniedziałek, straty 4,6%. Dużo się mówiło o tym, że indeks Dow Jones nigdy nie spadał jeszcze 1600 punktów w ciągu jednej sesji, ale dzisiaj, po dzisiejszej nocy, mówimy o wzrostach. 2,33%, jeśli chodzi o ten indeks Dow Jones. Zerkam na to, co dzieje się w Warszawie, WIG20. W tej chwili zyskuje 0,6%. Wygląda na to, że to przejściowa korekta? No tak właśnie, dość to jeszcze przez wczoraj był Armagedonem, teraz jest uważany za korektę. No, prawda jest taka, że rzeczywiście mamy mnóstwo sygnałów płynących i czasem pewni inwestorzy nie do końca są w stanie na to reagować, a maszyny obliczające mają też swoje zdanie w tej sprawie i reagują. Jedna z informacji, która na pewno w Stanach Zjednoczonych była tutaj dominująca, to wzrost płac. Zaskakująco wysoki skok płac, co zakładało, że będzie postępowała inflacja. Jeżeli będzie postępowała inflacja, to... To trzeba będzie z nią walczyć. Będzie Fed podnosił stopy procentowe. Czyli koszt pieniądza będzie wyższy. Dolar będzie rósł w górę i pieniądze z giełdy będą uciekały w stronę equity. I no, stąd też to prawdopodobnie wynikało. Jednak sugerowałoby, że to jest korekta, jeżeli spojrzymy na surowce, jeżeli zobaczymy na złoto, to tam nie ma żadnych nerwowych ruchów i to zachowuje się dość przewidywalnie. Także myślę, że to jest korekta, co nie znaczy, jak przypomnimy sobie rok 2008, to także latem przed wielkim krachem mieliśmy poważną, duży skok, korektę, znaczy właśnie spadek, potem korektę, wyrównanie i wszyscy mówili, że to już jest po problemie. Także, a no, się tutaj zaczęło. Nie zarzekałbym się, czym to jeszcze może się skończyć. Z najnowszej wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wynika, że najmniejsze firmy, które miały być objęte nowym systemem od lipca 2020, mogą całkowicie uniknąć płacenia składek emerytalnych. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, dziennikarze gazety informują, dotarli do ściśle tajnego projektu ustawy. Wreszcie go poznamy, podobno 14 lutego, panie Tomaszu. No wreszcie, bo trochę o tych pracowniczych planach kapitałowych już rozmawiamy, trochę słyszymy, ale konkretów wciąż brak. Znaczy, trochę konkretów już było, były te założenia prezentowane. No, to jeżeli chodzi o te małe, najmniejsze firmy, to rzeczywiście tu musimy wziąć pod uwagę, że te koszty dodatkowe dla firm tam do 9 osób zatrudnionych, bo o nich mówimy. To prawda. To byłyby może niespodziewanym obciążeniem i należałoby zostawić tam większy wybór. Mechanizm, samo narzędzie, jeżeli chodzi o te pracownicze plany emerytalne, jest coraz lepiej się prezentuje na świecie. Mamy bardzo dobre zachowanie się, zainteresowanie nimi w Wielkiej Brytanii, w Turcji, w rozmaitych państwach, w rozmaitych kulturach biznesowych, gdzie okazuje się, że nawet tam, gdzie nie jest to przymusowe, albo nawet nie ma tego miesiąca, po którym pracownik może zdecydować się, czy chce zostać w planie, czy nie. Jak w Wielkiej Brytanii widzimy, że bardzo około 70% osób z nich korzysta. Jest pewnie może większa świadomość potrzeb emerytalnych w tych krajach, ale chociaż Polska również też rośnie. Tak. Gwałtownie. Także tutaj zostawienie pewnego takiej większej swobody w tych małych firmach uważam za dobre posunięcie. Nie zgadzam się z tym, że unikną tego obciążenia. Możliwe, że w firmach do 9 osób odbywa się to bardziej na zasadzie rozmowy, konsensusu, negocjacji. Nie ma tam związków zawodowych, ale też wszyscy są prawdopodobnie bardziej rodziną niż zatrudnionymi. I te rzeczy będą wypracowywane. Natomiast nie sądzę, że to się tak skończy, że w ogóle to tam nie będzie wykorzystane. Przy świadczeniach na starość jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Masowe korzystanie z doradców emerytalnych wpłynęło na to, że około 20% ubezpieczonych przesunęło na później decyzję o przejściu na emeryturę. Tak przynajmniej ocenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Ale i tak bardzo dużo osób z tego skorzystało. No te 20% to przypomnę, że to jednak był plan rządu, że zakładał, że będzie... Że 20% nie skorzysta. Nie tak. Skorzysta. 82% uprawnionych miało skorzystać, jeśli dobrze pamiętam. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo nie sądziłem, że aż tyle osób zdecyduje się kontynuować pracę. To na czym to polega? Po prostu poszli do oddziału ZUS-u, policzono im tę emeryturę i doszli do wniosku, że opłaca nam się jeszcze popracować, być może kilka kwartałów, po prostu emerytura będzie wyraźnie wyższa. Aż tam chyba była aktywniejsza ta kampania, wychodzenia do tych ludzi, wysyłania maili, informacji, teledzwonienia. Natomiast ja też nie jestem przekonany, czy to jest wyłącznie na zasadzie tego kalkulatora i pokazywania opcji, czy też część ludzi, i to może być taki najbardziej optymistyczny tego akcent, to o 20% po prostu lubi swoją pracę, lubi aktywność zawodową i nie chce z tego rezygnować. Polska też jako państwo się zmienia. Jest coraz częściej, coraz ciężej funkcjonować w społeczeństwie i nie mieć jakiegoś zajęcia stałego. Już nawet nie mówię o pieniądzach, które są na pewno ważne. Stajemy się takim merytokratycznym społeczeństwem, gdzie coraz więcej ludzi jednak czuje, że potrzebuje jakiejś aktywności i praca jednak koncentruje większość tej aktywności ludzi. To teraz liczba, która przyznam szczerze, trochę mnie zdziwiła, bo o tym problemie mówimy od kilku lat już przynajmniej, ale o tym, że taka skala tego problemu, to nie wiedziałem. 54,5% firm, i to w Polsce, doświadczyło cyberataku, ale tylko 1/3 ocenia, że ma prawidłowy poziom zabezpieczeń, choć dla 85% kwestia zabezpieczenia firmowych danych jest istotna. To raport przygotowany przez firmę Vecto. Ponad połowa firm zderzyła się z cyberatakiem w Polsce. No tak, to jest strasznie trudne do oceny, tak, co uważamy za cyberatak, a co uważamy za po prostu jakąś próbę włamania się hakerskiego, czy pracownika, który nie dochował wszystkich podstawowych staranności. Co i rusz mamy te raporty i mam czasem wrażenie, że są one z drugiej strony inspirowane przez firmy, które zapewniają te zabezpieczenia i które może czują, że w Polsce nie jest to aż tak popularne jak w niektórych państwach Zachodu, tak jak kiedyś ze swego czasu ze szczepionkami. Nie umniejszam znaczenia i zagrożenia atakami w cyberprzestrzeni i tym, czym mogą się skończyć. Natomiast bardzo wierzę w mądrość ludzką i zwłaszcza właścicieli firm. Jeżeli rzeczywiście to zagrożenie byłoby tak poważne, to chyba byliby bardziej przezorni. I na koniec urzędowanie w koncernie największej polskiej firmie PKN Orlen. Nowy prezes Daniel Obajtek zaczął od wręczenia wypowiedzeń pracownikom kojarzonym z byłym prezesem i wiceprezesem, informuje Puls Biznesu, czyli właściwie rodzaj miotły korporacyjnej, coś taki mechanizm, który widzimy regularnie przy zmianie tych najwyższych menadżerów. No, trochę to tak jest we większości firm. Nie we wszystkich to postępuje tak szybko. Tutaj jedyne, co można powiedzieć, że nowy prezes miał pewnie lepsze, przygotował się do tego zadania, miał lepsze rozeznanie. Oczywiście charakterystyczne jest to, że następują zmiany w departamencie Public Relations, który w polskich firmach Skarbu Państwa jest bardzo istotny. Bo także nie tylko mówi o produkcie i zachwala ten produkt własnej firmy, ale także buduje relacje z mediami, z innymi politykami. Jest dość istotny dla zatrzymania pozycji nowego prezesa. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1, wyprzedaż! To

Ale my oczywiście nie o tym dzisiaj. Dzień dobry. No, o tym też możemy nawiązać. Powiem, że Mick Jagger oczywiście ma konto na Twitterze, bo dzisiaj będziemy mówić o Twitterze. Jestem przekonana, że Paul McCartney też ma konto na Twitterze. No, na pewno. Twitter został założony 21 marca 2006 roku i od tego czasu się rozrasta. I czym jest Twitter? Twitter to jest taki mikroblog. Na początku można było tam zamieszczać wiadomości o długości 140 znaków. Potem ta możliwość została zwiększona. Limit został zwiększony, mamy 280 znaków. No i niektórzy twierdzą, że ten pomysł na rozszerzenie możliwości pisania na Twitterze zabija w ogóle charakter Twittera. No to zależy, kto co lubi czytać i kto co lubi pisać. Mam trochę danych na temat Twittera. Na świecie Twitter ma 330 milionów użytkowników. Dziennie powstaje 500 milionów tweetów, czyli tych krótkich wiadomości, a 80% użytkowników korzysta z Twittera na komórce. W Stanach Zjednoczonych Twitter ma najwięcej użytkowników, jest to 67 milionów. W Polsce Twitter nie jest aż tak popularny jak inne media społecznościowe. Twitter jest specyficznym medium. Jak mówimy media społecznościowe, to myślimy o tym, że to są właśnie media, z których my wszyscy ludzie korzystamy. Doktor Marek Troszyński, socjolog z Kolegium Civitas. Oczywiście część z nas korzysta z Twittera również, ale to jest medium, można powiedzieć, znacznie bardziej elitarne. To znaczy, to jest medium, z którego korzystają głównie politycy, z którego korzystają celebryci i z którego też korzystają dziennikarze. Tam głos mają ci możni. Wprawdzie każdy może coś napisać na Twitterze, ale nie mamy zapewnionej publiczności. Musimy być znani, musimy mieć ludzi, którzy nas słuchają, musimy mieć publiczność, do której trafiamy. Twitter zmienił politykę? Twitter znacząco zmienił politykę. Wzorem, jak wszystko, co dotyczy internetu, w szczególności są Stany Zjednoczone. W tej chwili, po roku prezydentury Trumpa, możemy śmiało powiedzieć, że mamy właśnie do czynienia z polityką Twittera, z polityką objaśniania świata, wyjaśniania swojego stanowiska poprzez bardzo krótkie wypowiedzi na Twitterze. To jest z jednej strony specyfika aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który bardzo często się komunikuje przez Twittera. Trump słynie jako ten twitterowy prezydent, ale jeśli spojrzymy w dane, to na przykład liczba osób, które śledzą konto. Trump ma w tej chwili około 47 milionów, a poprzedni prezydent, którym nie mówiło się tak dużo w perspektywie Twittera, czyli Barack Obama, ma dwukrotnie więcej osób, które śledzą jego konto. Prezydent Obama zamieścił też dwa razy mniej tweetów niż Donald Trump, bo tylko 15,5 tysiąca, kiedy obecny prezydent zaćwierkał już prawie 37 tysięcy razy. Dlatego też specjaliści od wizerunku mają czasami z Trumpem duży kłopot. Twitter, poza tym, że kojarzy nam się z tym, że to są krótkie komunikaty, to jego bardzo ważną cechą jest natychmiastowość. To właśnie ta natura krótkiego komunikatu. Jak podano na Twitterze, albo Trump na Twitterze napisał. I to się dzieje natychmiast. Wracając do Donalda Trumpa. On jest znany z tego, że wręcz kompulsywnie używa Twittera. Także pisze co chwilę, bardzo często, w dowolnych momentach dnia czy nocy. I to, rzecz jasna, z perspektywy kogoś, kto ma zarządzać wizerunkiem takiego polityka, jest bardzo trudne do zapanowania. Jeśli on coś napisze, wiele sytuacji, że później cały sztab PR-owy musiał dementować te komentarze. To nie jest wyważona polityka polegająca na tym, że ustalamy stanowisko, a później na konferencji prasowej, najlepiej jeszcze przez rzecznika prasowego, ogłaszamy nasze stanowisko. To jest człowiek, który po prostu coś pisze. A że tak się dzieje, że w przypadku Trumpa odbiorcami bezpośrednimi, odbiorcami jest 40, prawie 50 milionów, głównie obywateli Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę obywateli świata, no to ten głos jest znaczący. To się dzieje natychmiast. Czy da się określić przyczynę, dlaczego Twitter jest na przykład o wiele bardziej popularny w Stanach czy w Japonii niż w Polsce? Media społecznościowe są ze Stanów Zjednoczonych i tam są znacznie bardziej popularne, a w szczególności w tych dziedzinach, które obserwujemy, bo jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to nie tylko polityka, to przede wszystkim show biznes. Twitter jest narzędziem wykorzystywanym przez show biznes właśnie. Największe konta na Twitterze, czyli te, które śledzi najwięcej osób, to są konta gwiazd amerykańskiego show biznesu, ale również sportowców w Polsce. Taką postacią jest na przykład Robert Lewandowski, który ma bardzo znaczące konto, znaczy konto na Twitterze z dużą liczbą osób oglądających. To jest komunikacja oparta na krótkim i natychmiastowym komunikacie, co świetnie dopasowuje się do ducha czasów, ale to też znaczy, że to musi być komunikat istotny. Tak niewiele osób będzie zainteresowanych na Twitterze komunikatem "zjadłem śniadanie", ale komunikatem, bo jak Korea Północna nie przestanie, to zrzucimy na nią bombę atomową,